suplementem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, środa, 30 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Napadali na konwojentów. Kilku mężczyzn w stołecznej prokuraturze usłyszało zarzuty. Poszerza się grono kandydatów w wyścigu o urząd prezydenta stolicy. Po śmierci niezależnego dziennikarza Arkadija Babczynki śledztwo będzie prowadzić Nowaja Gazeta. 6 osób usłyszało zarzuty w związku z napadami na konwojentów. Mężczyźni są powiązani z tzw. grupą Motkotowską oraz tzw. grupą Obcinaczy Palców. Wśród nich Piotr G., pseudonim Gulczas, oraz Tomasz D., pseudonim Daca, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Jeden z takich bardziej spektakularnych napadów miał miejsce w grudniu 2016 roku w Warszawie przy ulicy Błękitnej, gdzie sprawcy zrabowali ponad 735 tysięcy złotych. Wobec 5 podejrzanych prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przestępstwa były dokonywane w latach 1999-2016 w Warszawie i okolicach, a także w Grudziądzu. Tymczasem prokuratura krajowa zleciła analizę postępowań prowadzonych w sprawie mafii śmieciowej. Chodzi m.in. o ustalenie powiązań między podmiotami zaangażowanymi w ten proceder i ewentualne połączenie postępowań. W ostatnich dniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziło w różnych częściach kraju. Wczoraj problemem zajmował się rząd. Jest nowy kandydat na prezydenta Warszawy. Polskie Stronnictwo Ludowe wystawia Jakuba Stefaniaka. W tej chwili pełni on funkcję rzecznika PSL. Wcześniej był m.in. dziennikarzem TVP Info. Jak mówił na konferencji prasowej, jednym z filarów jego kampanii wyborczej będzie sprawa reprywatyzacji. To będzie bardzo istotny temat, bo my nie mamy co tuszować tutaj w Warszawie. My jesteśmy w tym momencie po stronie warszawiaków i chcemy napisać dobrą ustawę. Być może nie zrobimy tego sami, ale chcemy wokół siebie skupić jak najwięcej osób takich, które chciałyby tę ustawę napisać. Nie dla polityków, tylko dla mieszkańców Warszawy, bo Warszawa musi być miastem sprawiedliwym. Jakub Stefaniak jest kolejnym kandydatem na prezydenta stolicy. O ten urząd będą walczyć jeszcze Rafał Trzaskowski z ramienia PO i Nowoczesnej, Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy oraz Jan Śpiewak, Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke. Wybory samorządowe jesienią. Rosyjski dziennik niezależny Nowaja Gazeta przeprowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Arkadija Babczenki. Zastrzelony wczoraj w Kijowie rosyjski publicysta przez wiele lat współpracował z tą redakcją, publikując materiały dotyczące konfliktów zbrojnych na Kaukazie, krytyczne wobec wewnętrznej oraz międzynarodowej polityki Kremla. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Już w kilka godzin po śmierci Arkadija Babczenki w centrum Moskwy zebrało się kilkadziesiąt osób, aby oddać hołd zamordowanemu dziennikarzowi. Na Wielkim Moście Moskwareckim, w miejscu, w którym 3 lata wcześniej zastrzelono lidera rosyjskiej opozycji Borysa Niemcowa, znajomi i przyjaciele Arkadija Babczenki zapalili znicze. Wieczorem przed domem dziennikarza w Moskwie zamierzają zebrać się niezależni publicyści i przedstawiciele opozycji. Według jednego z organizatorów tej akcji, opozycyjnego polityka Dmitrija Gudkowa, zamach na Babczenkę przypomina inne zabójstwa opozycjonistów i niezależnych dziennikarzy. Jeśli nie będziemy reagować, to jutro będą strzelać do kogokolwiek, kto krytykuje obecne władze Rosji, cytuję wypowiedź opozycyjnego polityka, rozgłośnia Echo Moskwy. Przyjaciele zastrzelonego dziennikarza publikują na portalach społecznościowych wspólne fotografie i wspomnienia, nazywając Arkadija Babczenkę prawym i rzetelnym publicystą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na w Rosji za 2 tygodnie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polacy pierwsze spotkanie rozegrają 19 czerwca z Senegalem. Nasi piłkarze do mundialu przygotowują się w Arłamowie, gdzie jest nasz wysłannik Adam Malecki. Żarty się skończyły, od dzisiaj piłkarzy czeka ciężka praca, a wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do mundialu w Rosji, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. 2 treningi rano i po południu, te treningi przeplatane będą odprawami z sztabem trenerskim, posiłkami, odnową biologiczną, konferencjami prasowymi. Także aż do 7 czerwca te nasze dni będą wyglądały bardzo podobnie. Także dzisiaj jedna z dwóch okazji na zobaczenie w akcji piłkarzy podczas treningu otwartego. Tak, dzisiaj jest ten pierwszy, drugi jest zaplanowany na niedzielę, 3 czerwca, też w godzinach popołudniowych. Również trzeba było na ten trening mieć wejściówki, no ale z tego co wiemy, tych wejściówek dawno nie ma, bo zainteresowanie było olbrzymie. Dzisiaj też początek obowiązków medialnych kadrowiczów. Na pierwszej konferencji prasowej pojawi się m.in. kapitan Robert Lewandowski. Arłamów, Adam Malecki. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Więc ja na wstępie chciałam tutaj zaznaczyć, że ten pomysł wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenie ustawowego zakazu zrodził się we współpracy ze środowiskiem medycznym, tak? To jest taki pomysł prawniczo-medyczny. Tutaj współpomysłodawcą jest mój mąż, który się od lat zajmuje zdrowiem publicznym. I tak naprawdę jest on takim jakby wyrazem naszych osobistych doświadczeń, albowiem widzimy, że wciąż pali się przy dzieciach, a też wciąż pali się przy dzieciach w samochodach, które to środki no, tak ograniczają możliwość ulatniania się tych szkodliwych substancji, gdzie dzieci są tak naprawdę narażone no, bezpośrednio na to oddziaływanie, tak? Więc są tak naprawdę bezbronne. W kodeksie drogowym jest zakaz palenia, także jedzenia, co ciekawe, dla kierowców zawodowych, tyle że przesłanką, jak sądzę, dla wprowadzenia takiego rozwiązania tam były względy związane pewnie z bezpieczeństwem, a nie zdrowiem. A w tym przypadku chodzi nam o zdrowie najmłodszych, tak? Tak, oczywiście. Ta nowelizacja, o którą wnioskujemy, ma być dokonana w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wyrobów tytoniowych. Tak. Poszerzyć ma krąg obszarów objętych ustawowym zakazem palenia właśnie o samochody prywatne, ale tylko podczas przewożenia nimi dzieci. I tak naprawdę jedynym dobrym argumentem jest właśnie ochrona zdrowia tychże dzieci. W dzisiejszych czasach dużo mówimy na temat praw dziecka. Polska jest stroną konwencji o prawach dziecka. Prawo do ochrony zdrowia jest gwarantowane konstytucyjnie. Zdrowie z kolei jest dobrem, które jest dobrem osobistym chronione w prawie cywilnym. Tak więc chodzi o przedsięwzięcie pewnych działań, które dadzą rzeczywistą możliwość ochrony dzieci przed tym szkodliwym dymem tytoniowym w czasie, gdy są przewożone. Pani profesor, ten ewentualny zakaz dotyczył będzie podróżowania z dzieckiem do którego roku życia? Inaczej pytając, od ilu lat wolno już truć dziecko? My tutaj przyjęliśmy 18 rok życia. Jest to ten rok, który jest spójny z ustawą. To jest ten rok, do którego też nie można sprzedawać wyrobów tytoniowych. Jasne. Więc tutaj myślimy o dzieciach do 18 roku życia i najczęściej w innych krajach właśnie tak, taka regulacja jest wprowadzana. Tak do 18 roku życia. Skoro ingerujemy, tak zastanawiam się, we wnętrze prywatnego auta, no to per analogiam równie dobrze możemy, a nawet może powinniśmy wprowadzić taki zakaz w prywatnych domach, mieszkaniach. Traktuję sprawę oczywiście teoretycznie, bo egzekwowanie, wiadomo, byłoby trudne, ale... Znaczy ja jeszcze odniosę się do kwestii ingerencji w tą prywatność, albowiem jeżeli uczestniczymy w ruchu drogowym, a ten samochód poprzez to, że wjeżdża na publiczne drogi, wojewódzkie drogi, tak, gminne, staje się uczestnikiem ruchu drogowego i to nie może być prawa traktowane jedynie jako ingerencja w prywatność, albowiem tak naprawdę tutaj kierowcę, a także innych uczestników ruchu dotyczą różne ograniczenia, na przykład musimy zapinać pasy, musimy mieć zapalone światła, tak więc tutaj należy widzieć ten aspekt jednak pewnego upublicznienia samochodu podczas podróży, a po drugie jednak należy zauważyć, że są pewne wartości chronione i przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i w prawie cywilnym. Taką wartością jest i prywatność, ale jest również zdrowie. I w wielu orzeczeniach, w wielu wywodach naukowych można jednak stwierdzić, że są pewne dobra ważniejsze i dobra mniej ważne. I zdrowie, jako dotyczące ściśle osoby ludzkiej, życia tej osoby jest tym dobrem najbardziej, najszerzej chronione. Wykroczenie, jakim jest złamanie zakazu palenia dla kierowców zawodowych, karane jest mandatem, ale wykroczenie to nie jest objęte punktami karnymi. Tu mogłoby być podobnie? Tutaj będzie miała zastosowanie ta sankcja, która jest w ustawie o ochronie zdrowia, tam jest grzywna do 500 zł. Ale ja chciałabym tutaj podkreślić, że ten proponowany przez nas przepis ma mieć przede wszystkim walor edukacyjny. Zależy nam na tym, żeby jednak zmiana nastąpiła w świadomości społecznej, w świadomości palaczy, którzy palą przy swoich dzieciach, zwłaszcza podczas właśnie przewożenia tychże dzieci samochodem. Tak więc ten penalny aspekt, no on jest ważny, ale raczej nie chodzi tutaj o teraz jakąś nagonkę na tych palących przy dzieciach w samochodzie, ale na wzrost tej świadomości społecznej i myślę, że tak jak w 2010 roku, gdzie poszerzaliśmy miejsca objęte zakazem palenia na te miejsca publiczne, na restauracje, na przystanki, gdzie była duża debata, czy faktycznie to działanie przyniesie jakiś oczekiwany rezultat, a widzimy, że te przyzwyczajenia nasze po prostu się zmieniły i obecnie nikt nie wyobraża sobie pójść do restauracji, gdzie będzie palone. Tak właśnie myślę i wierzę i nawet mam pewność, że stanie się w przypadku takiego zakazu, tak? Więc ta świadomość społeczna, te poczucie jednak obowiązków wobec dzieci, które są przewożone, obowiązku dbania o zdrowie dzieci, no będzie na tyle tutaj wzrośnie, że nie będziemy już mieli do czynienia po prostu z takimi praktykami, które niestety nadal są zauważane, tak? Stąd ta inicjatywa. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, by jak zwykle przed godziną 13 raz jeszcze profesor Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję. Kwadrans po południu. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. To jak zwykle pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry panu. Panie Dzień dobry, witam. Przypomnę pytanie. Zakaz palenia przy dziecku w samochodzie. Czy tak, czy nie? Oczywiście nie, ale to musi wynikać z wychowania, z dobrej dbałości o dzieci. Nie od penalizacji i od zakazów wydanych przez ludzi, którzy narzucają jakieś swoje zdanie, będąc w pewności, że robią to dobrze. No tak, ale z drugiej strony... Z drugiej strony niedawno był program o... o dbaniu o dziecko i od którego momentu się dba. I ja jestem w jednym momencie, znaczy w tym samym i w jednym i w drugim chciałbym, żeby tego nie robił za mnie ustawodawca, ale żeby wynikało to z mojego dobrego wychowania, żebym nigdy nie dokonał aborcji. I z pewnej świadomości. Ale również nie palił przy dziecku. Pan Ryszard, tak, panie Ryszardzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym powiedzieć, że witam wszystkich oczywiście słuchaczy. Tak. Ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko to, ja już, że przy dziecku palić w samochodzie. Ja już nie palę od ponad 23 lat, ale kiedyś paliłem i było, zdarzyło mi się, że za kierownicą żar mi spadł na spodnie. No to radosne doświadczenie, prawda? No, ale wtedy się zająłem tym, żeby to ugasić i nie patrzyłem na to, co jest na drodze. Po to, żeby się nie zająć. No właśnie. Tak. Pan... To jest, uważam, że w ogóle powinno być zakaz palenia za kierownicą. Jeśli chce się zapalić, to stań na przystanku, na parkingu i sobie zapal. Wyjść z samochodu i sobie zapal. Co na to pan Piotr? Tak? Ciekawe. Panie Piotrze, halo? Witam. Witam pana. Słonecznych Bieszczad po raz kolejny. Tam ta pani, zdaje się, profesor, nie wiem jakim cudem ona profesorem została, mówiła coś o... Oj, proszę tak nie mówić. Może pan mieć inne zdanie? Dobrze, przepraszam. Niepotrzebna uwaga. Okej. Pani mówiła, że mamy zagwarantowaną ochronę konstytucyjną zdrowia. Ja bym sobie życzył, żebym miał zagwarantowaną konstytucyjną ochronę przed takimi paniami i przed rządem. Ja nie palę. Rodzice moi przy mnie palili, jak byłem mały. Inna była po prostu wtedy świadomość społeczna. Teraz naprawdę nie spotyka się praktycznie rodziców, no pomijam jakąś tam patologię totalną, nie spotyka się praktycznie rodziców palących przy dzieciach ogólnie, nie tylko w samochodach. Jest świadomość, jest zupełnie inna, więc ta pani wymyśla jakąś ustawę, która nie wiadomo czemu ma i komu służyć, więc ja bym chciał w konstytucji zapis ochrony przed panią profesor i przed no, pomysłami rządu następnymi. Dziękuję. Pozdrawiam pana, pan Lech. Panie Lechu, witam pana. Halo, dzień dobry. Włos się jeżdżę na głowie, jak się słucha przedmówców, no ale nieważne. Przede wszystkim pozdrowienia dla trójki. Dlaczego państwo może się do tego mieszać? Ktokolwiek tym państwem by nie rządził, może się do tego mieszać ze względu na to, że potem daje pieniądze na leczenie onkologiczne. To jest pierwsze. No, nieduże, ale zawsze partycypuje w kosztach leczenia, więc praktyka moim zdaniem jest zdecydowanie lepsza, przy dzieciach tym bardziej. Druga rzecz. Papierosy rozpraszają tak samo jak telefon. Ja jeżdżę dużo samochodami i widzę, co kierowcy robią przede mną. Jeżeli szukają na przykład zapalniczki, szukają pudełka papierosów po samochodzie, a auto jedzie od lewej do prawej strony, tak samo jakby był troszkę w stanie upojenia. Trzecia rzecz, o której rzadko się mówi... Przepraszam, że przerwę, bo tak sobie teraz pomyślałem. Słuszne uwagi pan formułuje, jak sądzę, tyle tylko, że te zakazy możemy rozszerzać. Bo ja czasami obserwuję samochody jadące od lewa do prawa, prowadzone, właściwie nieprowadzone przez panie, które usiłują się malować. Zgadza się, ma pan rację, ale teraz mówimy o paleniu papierosów. Do tego może kiedyś przyjdzie czas, aczkolwiek nie wiem, czy wszystkie panie chciałbym nieumalowane widzieć. Rozumiem tę sprawę, ale trzecią rzecz, którą chciałbym poruszyć, jest też bardzo ważna. Wyrzucanie niedopałków papierosów z samochodów, to znaczy kiedy już skończą palić, bo przecież nie będą używali popielniczki. Nagminne, to prawda. Coraz rzadziej te popielniczki w samochodach są, więc wyrzucają je, czy to stojąc na przejazdach, na skrzyżowaniach, w lasach. to jest też bardzo nieelegancki. Ja staram się znam reagować kierowców, na takie rzeczy. Znam kierowców palaczy, którzy by w ten sposób chronią popielniczki, bo chcą je mieć w samochodzie, no nieużywane, tak, czyste. Auto niepalone, oczywiście. Jasne. Dajmy szansę. Pana, pozdrawiam pana, pani Katarzyna. Pani Katarzyno, witam, halo. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Słucham tej rozmowy, jestem przerażona. Ja 6 lat nie palę, to jest moja prywatna sprawa. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, ustawodawca po raz kolejny mógł wchodzić w prywatne życie, ingerował w takie kwestie, jak po prostu palenie czy nie palenie w samochodzie. Nieważne, czy przy dziach, czy przy nie. Jest tyle badań, które wskazują na to, że palenie nie ma żadnego związku z nowotworami płuc, więc mam taką propozycję, po prostu niech się zajmą tym burdelem, który mają na górze, a od nas się łaskawie odstosunkują. Ja mówię jeszcze raz, ja nie palę, natomiast nie wyobrażam sobie, że ktoś wchodził w takie prywatne sfery życia, po prostu moje, nawet jeśli czy palę, czy nie palę, ale żeby mi zakazywał tutaj ustawowo, co mam robić w swoim samochodzie. Dla mnie jest po prostu niepojęte, jestem po prostu zszokowana i idziemy chyba w złym kierunku. No słyszę właśnie, że pytanie mocno panią zbulwersowało, zakaz palenia przy dziecku w samochodzie. Czy tak, czy nie? Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Posłuchajmy. Ten zakaz będzie takim zakazem troszeczkę iluzorycznym, bo możliwość skontrolowania nie jest raczej słaba. Tak naprawdę każdy odpowiedzialny rodzic no, nie powinien tego robić. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę szkodliwość oraz okres, jaki dziecko ewentualnie eksponowane na ten dym tytoniowy i zawarte w nim trucizny, no to myślę, że możemy spodziewać się konkretnego następnego przepisu, czyli zakaz palenia w domu przy dziecku. Tylko znowu jest pytanie, jak to będzie skontrolowane. Pan Robert, panie Robercie, witamy, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Tak. Drogi słuchacze, nie paliłem, nie palę, a mam już ponad 40 lat. Rodzice palili 20-40 papierosów dziennie. Ale jak słyszę o pomysłach, że i to palili przy nas, przy dzieciach, i to były inne lata, 70-80, ale jak słyszę o pomysłach kolejnego przepisu, to myślę sobie, że chyba powinniśmy czasami już powiedzieć dosyć. Dosyć zakazów? Dosyć ingerowania w nasze takie codzienne życie. Właśnie świeżo wróciłem z zagranicy. Aha. Tam przepisów jest jeszcze więcej, z zachodu. Jest jeszcze więcej. To wcale do niczego dobrego nie prowadzi, a powoduje to, że coraz bardziej się jako ludzie, społeczeństwo zdajemy na państwo, na przepisy, a nie na zdrowy rozsądek. Dodatkowo muszę powiedzieć, że jak ta pani chce ten przepis wyegzekwować? No. Jest on praktycznie nie do wyegzekwowania. Kolejne kilogramy makulatury, przepis. Policjant oczywiście, jak będzie chciał, to gdzieś wypatrzy, że ktoś pali. Dziecko pochwali się nauczycielce, która przekaże to komuś, no, ale to samo, nie lubiła rodzica. To samo pytanie możemy zadać, jak egzekwujemy, a przecież zakaz jest rozmawianie przez telefon komórkowy. Ale oczywiście, jak najbardziej. To są rzeczy, które są nie do wyegzekwowania, poza edukacją, no, pokazywaniem różnych rzeczy. W większej skali zgoda, choć w skali mniejszej by mandaty za te wykroczenia przecież się zdarzają. Pani Agnieszka napisała, a problem z palaczami, którzy palą na balkonie i trują dzieci sąsiadów, ustawa antynikotynowa nie zakazała palenia na balkonach. Jest to do decyzji spółdzielni czy też wspólnoty. Jestem w trakcie załatwiania takiego zakazu w swojej wspólnocie, bo niestety sąsiad zatruwa mnie i dziecko, wychodząc na balkon oddalony metr od mojego okna. Panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałbym się takim ciekawym doświadczeniem podzielić z panem. Około 10 lat temu byłem we Frankfurcie nad Menem. Siedzimy w restauracji, przy stoliku siedzi dwóch Hiszpanów, dwóch Polaków, w tym moja skromna osoba. W pewnym momencie podchodzi do nas kelner z dokumentem i prosi, żeby ten dokument podpisać. My zdziwieni, patrzymy, co on od nas chce. Okazuje się, że mieliśmy wyrazić zgodę, aby dwa stoliki dalej od nas siedzieli Niemcy. Czy wyrażamy zgodę, żeby oni zapalili papierosa przy stoliku? No i co, zgoda była? Oczywiście podpisaliśmy to, dokument był co prawda w języku niemieckim, ja posługuję się angielskim, ale zarówno Hiszpanie, jak i my byliśmy głęboko zdziwieni, że coś takiego się praktykuje w restauracji. To było około 10 lat temu, powtarzam. Nie wiem, czy to się czy ten zwyczaj się uchował w Niemczech, ale no, taka ciekawostka. Pani Wiola przypomina, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pomysł zakazu palenia przy dzieciach w samochodzie pojawił się w Polsce już w 2006 roku, jednakże w toku nowego nowelizacji ustawy wprowadzającej zakazy palenia w miejscach publicznych w drodze kompromisu zrezygnowano z tego zapisu. Dodatkowo miał być zakaz również palenia dla kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Pani Małgorzato, witam, halo. Witam pana, witam. Dzień dobry. Słuchacze. Zdecydowanie jestem przeciwna paleniu papierosów w pomieszczeniu zamkniętym, a samochód to jest tym bardziej pomieszczenie zamknięte i to jeszcze małe. Proszę państwa, uważam, że egzekwowanie akurat tych rzeczy da się to zrobić, tylko po prostu u nas chyba nie ma takiej kultury, żeby policjanci są zbyt pobłażliwi. Dam przykład czegoś takiego jak w Australii. Mhm. Moja siostrzenica stanęła na światłach i spojrzała na telefon, bo ktoś wysłał jej SMS-a i chwyciła tylko ten telefon, dostała taką karę, taki mandat, jeszcze dlatego, że jest Polką, to dali jej mniejszy mandat, ale ta i tak w przeliczeniu na złotówki to było 3000 zł. Więc da się egzekwować, ale trzeba po prostu być konsekwentnym. Pan Darek piszący uważa, że to będą martwe przepisy nieegzekwowane przez policję, bo nie ma czasu, bo nie ma chęci. Pan Roman, panie Romanie? Witam serdecznie, witam Roman Strzela. Panie Kubo, witam po raz kolejny. Mam krótko. Całkowicie przychylam się do zdania większości, jak słyszę w ostatniej chwili. Mianowicie uważam, że zakaz palenia powinien obowiązywać nie tylko w samochodzie, w każdym pomieszczeniu zamkniętym, tak jak tutaj jedna z moich przedmówczyń, a poza tym przy dziecku zawsze, wszędzie. Mhm. Sam nie palę, nigdy nie paliłem, ale tutaj o walorach zdrowotnych nie będziemy się rozwodzić, bo to nie na ten temat rozmowa. Mhm. I tutaj przed chwilą czytał pan jednego maila, że będzie to martwy przepis. Uważam, tak, że lepszy przepis martwy niż żaden i na pewno sposoby na egzekwowanie też się znajdą. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pana. Zakaz palenia przy dziecku w samochodzie. 7 trójek na początku 22. Ciekaw jestem wyniku naszej dzisiejszej sądy. To jak zwykle przed godziną 13. Państwa zapraszam na naszą stronę internetową. Pan Marcin komentuje: państwo powinno wtrącać się właśnie, bo palący kierowca zagraża mojemu życiu na drodze. A na koniec rzuca niedopałek na ulicę, co jest zaśmiecaniem. Grozi to również pożarem, co już nie jest jego prywatną sprawą. Pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, troszkę bliżej telefonu, abyśmy się lepiej słyszeli. Aha. Słyszymy się? Tak. Panie Kubo, ja najbardziej zgadzam się z tym pomysłem, z tym, że no wiadomo, nikt logicznie myślący nie pali przy dzieciach małych i tak dalej. Natomiast tutaj pani profesor na dzień dobry powiedziała, że ma to dotyczyć osób do 18 roku życia. Mhm. Teraz sobie proszę wyobrazić taką sytuację, żeby też nie doszło do absurdu. Ja dużo się przemieszczam po Polsce samochodem i często biorę młodych ludzi na tak zwaną okazję, czy stopa, jakkolwiek to nazwiemy. Jasne. I teraz proszę wyobrazić, zabieram takich młodych ludzi, obcych, młodzieńców, nie wiem, okres wakacyjny, wiadomo, będzie teraz więcej takich podróży. No to i mam ich legitymować, mam ich czuję, pytać o dowód. Tak, właśnie do czego pan dąży. No tak, no jeśli chce być pan oni powiedzą tak, jestem pewien, że nie zła, a ktoś mi powie nie. No, żeby nie popełni pan wykroczenia, to powinien pan poprosić o dowody osobiste. Pan Piotr napisał: palenie w aucie przy dziecku nie jest naszą prywatną sprawą. Prywatność kończy się w momencie trucia osób trzecich. Pan Tomasz na antenie, witam, halo. Panie Tomaszu, może za chwilę proszę o ściszenie radia. Pan Piotr tymczasem. 7 trójek na początku 22, zakaz palenia przy dziecku w samochodzie. Panie Piotrze, słyszymy się, halo? Dzień dobry, tak, słyszymy się. Dzień dobry, witam. Ja pan co, panie Kubo, z różnych rzeczy, które są na świecie, głupie, dziwne, czy no, jakieś niewyobrażalne, palenie papierosów według mnie jest największym absurdem. I uważam, że w celu właśnie nawet nie zwiększenia karalności, tylko po prostu w celu zwiększenia świadomości ludzi, taki przepis powinien wejść w życie. Co na to pan Adam? Panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem oczywiście przeciwko paleniu, natomiast powiem takie o dwóch przypadkach, których byłem świadkiem. Z kolegą jeździłem kiedyś bardzo dużo w trasy, on oczywiście palący, więc tak, palił tego papieroska, kipa za okno. Tak się złożyło, że to było w czasie jazdy i papieros wpadł mu za koszulę, odwrócił po prostu i zaczęło się manewrowanie za kierownicą, a kiedyś też chciał wyrzucić, ale zapomniał, że okna nie otworzył i papieros spadł na siedzenie. i też między nogi. Więc z tymi papieroskami to lepiej ostrożnie w samochodzie. To a propos tego zjawiska i tego zwyczaju paskudnego rzeczywiście wyrzucenia papierosów za okno. Pan Wojciech, piszący, jest motocyklistą. Często jeździ, no i niestety często jeździ przy otwartym kasku, otwartej szybie. I obserwuje, że jest to nagminnie i bardzo niebezpieczne, na przykład właśnie dla motocyklistów. Profesor Jacek Jassem, kierownik Katedry Kliniki Onkologii Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja akurat jestem autorem ustawy zakazującej palenia w miejscach publicznych, która w Polsce obowiązuje od 2010 roku. Myślę, że w tej chwili już nikt jej nie kontestuje, tak jak wtedy, gdzie wiele osób uważało, że to jest jakiś zamach na wolności obywatelskie. I w tejże pierwszej wersji tej ustawy zawarte było również założenie, że nie wolno będzie palić przy dzieciach do 16 roku życia w samochodzie prywatnym. To wywołało ogromne wzburzenie. Wiele osób uznało, że to jest zamach na świętą, prywatną przestrzeń. Z drugiej strony w cywilizowanym świecie widok dwojga dzieci w krzesełkach siedzących z tyłu i dwojga rodziców, którzy z przodu palą, no myślę, że powinien szokować przynajmniej. Trudno liczyć, że wszyscy rodzice są odpowiedzialni i uszanują prawo dziecka do życia w zdrowym środowisku. Płuca dzieci są znacznie bardziej narażone na toksyczne działanie trucizn zawartych w dymie tytoniowym niż płuca osób dorosłych. Dziecko nie potrafi się bronić, dziecko nie potrafi wyegzekwować swoich praw, więc ustawodawca powinien zadbać o dobro dzieci i jeżeli rzeczywiście ministerstwo chce wprowadzić takie rozwiązanie, to ja się pod nim dwiema rękami podpisuję. To już 12.31. Moim gościem jest pan profesor Witold Kwaśnicki, Rada Centrum imienia Adama Smysa, Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Kłaniam się panu. Państwo chce, o tym dzisiaj rozmawiamy, uregulować sprawę palenia papierosów w prywatnych autach. Pomysł nie jest jednoznacznie oceniany, by dzwonią słuchacze, niektórzy bardzo oburzeni. Skąd taka przemożna chęć państwa regulowania wielu naszych spraw? Może państwo a priori zakłada, że społeczeństwo składa się jednak z, proszę o wybaczenie, z idiotów i trzeba im wyznaczać kierunki? No, bardzo się cieszę, że w ten sposób pan zaczął, bo tak, to jest pewna historia, co najmniej stuletnia, kiedy obserwujemy taki rozrost państwa i wchodzenie w nasze życie prywatne. I tutaj jest pewien problem, taki podstawowy. Prawo powinno być prawem ogólnym, a nie prawem takim szczegółowym, drobiazgowym i taki pomysł, żeby zakazywać palenia papierosów należy do takich zakazów szczegółowych, drobiazgowych, które nie doceniamy tego, one mają bardzo długie konsekwencje długookresowe. Przede wszystkim one oduczają odpowiedzialności. To jest jeden z wielu setek takich tego typu przepisów. Oduczają ludzi od odpowiedzialności, od dbałości o swój własny interes. Proszę zauważyć, że jak cośkolwiek się dzieje w ostatnim czasie, to słyszymy głosy, to państwo powinno zaingerować, to państwo powinno rozwiązać, a nie myśleć w kategoriach, to ja powinienem się w to zaangażować, to ja powinienem to zrobić. I w ten sposób tworzymy pewną społeczność nieudaczników. No tak, ale panie profesorze, z drugiej strony ja byłbym za zachowaniem prawa do bezmyślności, do bycia właśnie idiotą. Bo jeśli na przykład nie będziemy zakazywać ścigać jeżdżących na przykład samochodem po alkoholu, no to można przypuszczać, choć badań nie mamy, że pewnie więcej ludzi będzie po prostu jeździć. Byłbym skłonny nie zakazywać jazdy po alkoholu w ogóle, gdyby to szkodziło tylko pijącym, a niestety tak nie jest. Znaczy wie pan, jeżeli byłby dobrze funkcjonujący system, powiedzmy takiego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i konsekwencją tego byłoby naprawdę dotkliwa kara, to wtedy ludzie by się bardzo szybko nauczyli i zachowywaliby się bardzo, bardzo poprawnie. I tak samo i tutaj wyglądałoby nie karanie za coś, tylko za skutki tego, co się robi. Proszę zauważyć, tutaj możemy powiedzieć w ten sposób. takie, to jest pewna paralela pomiędzy rodzicami a państwem. Mhm. Jeżeli rodzic jest nadopiekuńczy, to dziecko będzie takie nieudacznikiem, że tak powiem. To przypadek sprzed paru dni, kiedy sąd musiał decydować w Stanach Zjednoczonych o to, żeby 30-letni syn się wyprowadził od rodziców, prawda? Tak. I dokładnie jest to samo tutaj w przypadku obywateli, członków naszej tej społeczności, że my powinniśmy dbać o to, żeby zadbać o kształtowanie pewnej odpowiedzialności. I tutaj może posłużę się cytatem Józefa Brodskiego, jednego z poetów, znanego dysydenta. On powiedział coś takiego: człowiek wolny różni się od człowieka zniewolonego właśnie tym, że w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski nigdy nie obwinia okoliczności kogoś innego, władzy. On obwinia samego siebie. Człowiek zniewolony zawsze uważa, że ktoś inny winien temu A tymczasem często występuje taka postawa pod hasłem, no powinni coś z tym zrobić. Tak, no właśnie. I w ten sposób przez ten XX wiek i troszeczkę kontynuowany w XXI wieku oduczeni jesteśmy tej odpowiedzialności, osobistej odpowiedzialności. Z ust pani profesor padło takie określenie, że powinniśmy walczyć o wzrost świadomości społecznej. Ja się całkowicie z tym zgadzam, ale jak pokazuje doświadczenie, ten wzrost świadomości społecznej wcale nie będzie większy w przypadku takiego drobiazgowego regulowania tego, co ja mogę robić. Niestety tak jest, podzielam pańskie zdanie. Co więcej, on jest nieproporcjonalny często do nakładów, które się ponosi. W przypadku tego zakazu przywoływany jest, jak pan słyszał, argument prozdrowotny. Tak. No, chodzi o to, by nieodpowiedzialny rodzic nie szkodził własnemu dziecku. Argument chybiony? Nie, ja się zgadzam, że zdrowie jest ważne, ale to też jest bardzo dobrze, że pan to podjął. Pani profesor powiedziała, że zdrowie jest dobrem najważniejszym. Tak powiedziawszy, kto dał prawo decydować, że ja muszę uważać, że zdrowie jest dla mnie najważniejsze? Może ja mam inny system wartości i uważam, że coś innego jest ważniejsze. Ma pan prawo, tyle tylko, że pańskie zdrowie leży w interesie państwa. A to wie pan, to już musielibyśmy wejść głębiej w to, że jeżeli ja zachoruję poprzez swoje złe zachowanie, to ja też powinienem w tym partycypować. A tak to uważa się, że tak opieka jest darmowa. Ona jest nieodpłatna, ona nie jest darmowa. Ona jest proszę zauważyć, że też takie, to zresztą widać w ostatnich kilkudziesięciu latach. W momencie, kiedy wchodzimy w szczegółowe regulowanie, to zaczyna się po prostu efekt kuli śnieżnej. No dobrze, jeżeli regulujemy palenie w samochodzie, a to może przeklinanie też szkodzi osobowości dziecka, to w takim układzie wprowadźmy zakaz przeklinania w samochodzie, głośna muzyka proszę, w samochodzie proszę, i tak dalej, i tak dalej. Proszę nie zgłaszać takich pomysłów, bo się komuś spodoba. No. Czy karanie jest takim pójściem na skróty? Jest łatwiejsze, aniżeli na przykład prowadzenie kampanii społecznych, edukacja? No to jest właśnie ten podstawowy problem w polityce państwa, tak powiedzmy górnolotnie. Politycy myślą w kategoriach, ja muszę coś zrobić w ciągu najbliższych 4-5 lat, bo muszę wygrać wybory. I to wtedy jest pójście na łatwiznę. Popatrzcie, ja wprowadziłem ten przepis, ja tutaj zadziałałem. A to, co jest najistotniejsze, to jest ten wzrost świadomości poprzez, właśnie wspomniano przez słuchaczy, ale pan wierzy, edukację. Panie profesorze, bo ja nie wiem, może się starzeje, przepraszam, że tak pompatycznie powiem, ale coraz słabiej wierzę w tak zwaną świadomość społeczną, albo w efekty edukacji. Proszę spojrzeć na problem, który utrzymywaliśmy w Polsce przez lata, problem niepłaconych alimentów. No nagle, cokolwiek by mówić o środkach, to strach zadziałał. Strach przed więzieniem, przed sankcjami. Tak, no ja nie jestem przeciwny karaniu. Ta kara powinna być nieunikniona i to jest taki efekt wychowawczy. Też moglibyśmy apelować przecież do świadomości tych, którzy objęci są obowiązkiem płacenia łożenia na dzieci, obowiązkiem płacenia alimentów, prawda? Edukować ich. No nic to nie dawało. Ja się zgadzam z panem, ale jeżeli przez trzy pokolenia oduczono nas tej odpowiedzialności, to wtedy oczywiście ten problem wzrostu czy poprawy tej świadomości poprzez edukację jest też długofalowy i to po prostu musimy odwrócić. Ale ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tak prawdę zawsze ja nie widzę żadnego problemu w tym. Ten problem jest praktycznie rozwiązany, bo statystycznie liczba ludzi palących w Polsce spada, jak się szacuje, to jest około 25%. Tak. Z kilkudziesięciu jeszcze 30-40 lat temu. To prawda. Czyli on powoli sam się rozwiązuje. I to jest pewien symptom, pewna prawidłowość, to nie jest pierwszy raz, kiedy już w zasadzie problem rozwiązany został w oparciu o szeroko rozumiane mechanizmy rynkowe, powiedzmy, to wtedy państwo wkracza w to. Ja mogę podać dwa przykłady, tak bardzo króciutko, żeby się nie rozgadywać. W 1870 roku w Anglii wprowadzono Educational Act i wprowadzono publiczne kształcenie, bo wszyscy musieli umieć czytać, pisać i rachować. Wydawało się, że to jest rozwiązanie. W momencie, kiedy to wprowadzono, to już 80-90% społeczeństwa brytyjskiego umiało pisać, czytać. Czyli wprowadzono bez sensu. Bez sensu. Po stu kilkudziesięciu latach okazuje się, że problem nie został rozwiązany. Wtórny analfabetyzm jest jeszcze większy niż to oczekiwaliśmy. W latach 60. prezydent Johnson wprowadził wojnę z biedą i wydawało się, że Amerykanie w Ameryce wyruguje się tą biedę. Teraz okazuje się, że po 50 latach praktycznie się niewiele zmieniło, że ta bieda jak istniała, tak istniała. I dokładnie jest tak z każdym przepisem. Ponosimy ogromne koszty, a efektów tego są niewielkie. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut raz jeszcze. Przed godziną 13 ja dziękuję. Profesor Witold Kwaśnicki jest moim gościem Centrum imienia Adama Smysa, także Uniwersytet Wrocławski. 7 trójek na początku, 22-20 minut pozostało do 13. Pani Lidio, witam panią, halo. Witam. Dzień dobry. Ja jestem oczywiście bardzo za wprowadzeniem takiego zakazu. I bardzo się dziwię, że wiele osób, i między innymi pan profesor, dziwi się takim pomysłom i argumentuje to prawem wszystkich nas do wolnego wyboru. Tylko chodzi o to, że to nie jest prawo nasze do wolnego wyboru, tylko chodzi o dzieci. Równie dobrze można byłoby powiedzieć, nie zakazujmy bicia dzieci, ponieważ to jest moje dziecko, mogę z nim robić co chcę. Równie dobrze wszyscy mogą powiedzieć... Ale wolnościowcy dokładnie tak myślą. To znaczy uważają, że powinni mieć wolną rękę, że państwo nie powinno ingerować w sposób na przykład kształcenia czy wychowywania naszych dzieci. No oczywiście, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dlatego uważam, że tam, gdzie dzieci są od nas zależne, powinniśmy robić wszystko, żeby im stworzyć właściwe warunki do rozwoju i przede wszystkim do zdrowia. I to wszystko. Pozdrawiam. Pani Anna. Pani Anno, halo? Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam panią. Ja jestem... Oj, chyba rozmowa by niestety została przerwana. 7 trójek na początku, 22. Przypomnę, zakaz palenia przy dziecku w samochodzie. Dzisiaj omawiamy pan Jerzy. Pan Jerzy, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Kubo, witam wszystkich trójkowych słuchaczy. Tak się składa, że jestem lekarzem pediatrą i jakieś 10 lat temu popełniłem doktorat właśnie dotyczący biernego palenia tytoniu u dzieci najmłodszych, ponieważ do drugiego roku życia. To jest specyficzna populacja dzieci z uwagi na to, że one nie są na tyle mobilne. Zagrożenie. Jest większe zagrożenie, ponieważ nie potrafią się uchronić. Właśnie, chciałem zapytać. Przed biernym paleniem tytoniu. I o co chodzi? Otóż któryś z moich przedmówców stwierdził, że obecnie problem palenia tytoniu przez rodziców małych dzieci praktycznie nie istnieje, czy może jest marginalny. Wcale tak nie jest. W moim materiale wykazałem, że około 1/3 populacji dziecięcej jest narażona w jakimś tam stopniu na bierne palenie tytoniu. Dlatego jest to realny problem. I teraz może zadajmy sobie wspólnie takie pytanie. Panie doktorze, a praca doktorska świeża czy sprzed paru lat? 10 lat temu, jasne. 10 lat temu, tak jest. A pytanie? Być może przez te 10 lat to się, coś się zmieniło ku dobremu, nie wiem. Mam nadzieję. Statystyki, myślę, że tak, bo statystyki na przykład dotyczące w ogóle palenia w Polsce są pocieszające, to znaczy regularnie zmniejsza się odsetek palących. Ja wśród populacji rodziców, moich pacjentów, no nie za bardzo to widzę, no ale okej, może jasne. Taka populacja. Natomiast Jest coś takiego, taka jednostka chorobowa, która nazywa się zespół dziecka maltretowanego. Jest to pewien taki dworek różnych chorób, zespół dziecka krzywdzonego, zespół dziecka bitego, zespół dziecka zaniedbywanego, gdzie działania opiekunów, rodziców prowadzą do uszkodzenia pewnych struktur w organizmie dziecka. I teraz zadajmy sobie może takie pytanie, niekoniecznie może udzielajmy odpowiedzi, czy uderzenie dziecka w główkę, prawda, i narażenie na wdychanie toksycznych substancji nie jest w pewien sposób tożsame? Zostawmy to pytanie w takim razie. Bez odpowiedzi pozostawmy. Pan Michał napisał, jeżeli rodzice są tak świadomi, że nie palą w samochodzie, to w czym przeszkadza im ten zakaz? Zakaz jest dla tych mniej świadomych. Warunkiem jest oczywiście egzekwowanie prawa. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. No ja oczywiście jestem za zakazem palenia w samochodzie przy dzieciach, w domach i tak dalej. No trzeba przestrzegać przepisy ruchu drogowego i do tego są powołane służby i powinni wyłapywać takich ludzi. No, także co się dzieje na drogach, no to w ogóle no wystarczy, no ja nie mówię w miastach, ale poza miastem, no to jest tragedia, no to trzeba zaobserwować. Czy, no, ja także... dobrze, panie Robercie, słyszę ptaki u pana w mieszkaniu? Tak, bo ja jestem na działce jestem i tutaj pod drzewem siedzę i tak to wygląda, także że no normalny człowiek inteligentny nie będzie palił w samochodzie przy dziecku i w domu i tak dalej, no to jest trucizna, także że to jest naprawdę... To przy ptakach też pan nie pali, prawda? Oczy, ja w ogóle nigdy nie paliłem, także że taka jest moja... Ma 60 lat i jakoś tam tego... Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Bardzo dobra propozycja. Wszelkie propozycje, które bronią naszych najmłodszych, którzy nie mają tak na dobrą sprawę możliwości obrony, są propozycjami jak najbardziej pozytywnymi. A w ogóle sam pomysł palenia w samochodzie, w aucie, które jest tak ograniczonej objętości i zatruwanie jeszcze swoich dzieci, to dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia. Po wypowiedzi pana profesora Kwaśnickiego komentarz pani Anny. Wreszcie głos rozsądku, choć jeden człowiek przytomny na umyśle. Brawo, panie profesorze. 7 trójek na początku 22. Krótko pan Henryk. Panie Henryku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, dziękuję, że udało mi się dodzwonić. Wszystko jest do wyegzekwowania. Przed ponad 40 laty pełniłem służbę emerytowany oficer policji z kolegą na ulicach Szczecina i egzekwowaliśmy wyrzucanie niedopałków na ulicę. Sami zresztą nie paliliśmy, więc trzeba widzieć problem. I bardzo dobrze, że ktoś zauważył, że jest problemem właśnie palenie w pomieszczeniach zamkniętych w środowisku, gdzie są dzieci. Sam biegam i wiem, że nawet w trakcie biegania, gdy ktoś przechodzi z jakimś papierosem, a często one są strasznie dymiące, jest to duży problem, nawet na wolnym powietrzu. Także to jest jest pan za. Do wyegzekwowania jak najbardziej. Pan Jacek. Panie Jacku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że dodzwoniłem i witam wszystkich serdecznie. Natomiast mam taki problem z tym, jeżeli chodzi o te przeregulowanie. Wszystko państwo chce regulować. I tu zgadzam się z tym profesorem, takim można powiedzieć wolnościowcem, który uważa, że nie należy tego robić. No jeżeli my uważamy, że 90% ludzi jest debilowatych, no to proszę bardzo, trzeba wszystko wyregulować. Ale chyba jest odwrotnie. A, wie pan, zdania są podobno podzielone. Pan Piotr, panie Piotrze, halo? Halo, dzień dobry, witam. Panie redaktorze, wydaje mi się, że ja mam rozwiązanie tego problemu, które chyba zadowoli wszystkich. Otóż wszyscy się zgodzą, że palenie szkodzi, szczególnie dzieciom. Wszyscy się zgodzą z tym, że jazda z papierosem jest niebezpieczna. No więc trzeba to wycenić. No więc wyceniłem to tak. Jeżeli kogoś takiego się złapie, płaci dwa razy taką składkę zdrowotną i dwa razy takie ubezpieczenie OC. Wtedy niech pomyśli, bo myślę, że pieniędzmi najlepiej do ludzi dotrzeć. To tyle ode mnie. Co na to pani Maria? Pani Mario, halo, witamy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja jestem lekarzem, skończyłam studia w 66 roku i jeździłam w pogotowiu. Między innymi jeden z kolegów opowiedział mi taką historię. Aha. Został wezwany do domu, gdzie spotkało się czterech osobników na bridża, no i grali bridża, popijali, grali i oczywiście wszyscy palili. W łóżeczku leżało niemowlę. No i tak jeden rower, drugi, to się wszystko przedłużało, aż nad ranem wezwano pogotowie. Niestety dziecko było martwe. Tyle, dziękuję. Pa, pa. Pozdrawiam. Słuchacz napisał, według mnie zakaz powinien obowiązywać każdego kierowcę pojazdu, niezależnie czy wśród pasażerów są dzieci, czy też nie. W końcu palenie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu, tak samo jak korzystanie z telefonu. Zdaniem słuchacza, pan Karol, jeszcze krótko proszę na koniec. Panie Karolu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo króciutko. Tak. Zgadzam się do tego, że nie powinno się palić przy dzieciach, ale w ogóle przy osobach postronnych, czy to w samochodzie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast nie słyszałem osobiście o przepisie, który nakazywałby ubierać ciepło dzieci przy niskich temperaturach. A jednak wszyscy dbamy i ubieramy dzieci, wszyscy rozsądni, a jeżeli spotykamy dziecko nieodpowiednio ubrane do temperatury, to też reagujemy. Więc nie jestem pewien, czy przepis... Czy powinniśmy się ograniczać do przepisu? Zdrowy rozsądek i nie, empatia, tak bym to nazwał. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uważam, że palenie w tej chwili jest czymś takim, no co jeszcze istnieje, ale niedługo pewnie przestanie istnieć za jakieś 10-20 lat. Dlatego, że no jednak ta świadomość jest coraz wyższa. Nie wolno palić w samochodzie, a przy dzieciach to już zupełnie. 10 minut pozostało nam do 13. Ponownie pani profesor Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański i ponownie pan profesor Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski. Witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się, zakaz palenia przy dziecku w samochodzie na tak. 73% internautów trójkowych, na nie 27%. Pan profesor Kwaśnicki, panie profesorze, taki dodatkowy zakaz, tak patrzę pod kątem interesów państwa i budżetu, to są dodatkowe wpływy, bo łamiących zakaz zapewne nie zabraknie. No tak, oczywiście, jeżeli będziemy myśleli w kategoriach priorytetu budżetu państwa, a nie priorytetu dobra obywateli. To oczywiście, że tak. Przyznam się, że jestem zaskoczony tą sondą, bo z głosów, które były w ciągu tej godziny puszczane na antenie, odniosłem wrażenie, że jest proporcja odwrotna. Też miałem to wrażenie, ale to nie pierwszy raz to się zdarza, żeby... To decyduje po prostu przypadek. Często ja wiem, że my nie mamy czasu, ale... Nie, troszkę mamy, bardzo proszę. Znaczy ja wyraźnie mogę powiedzieć, że jestem za zakazem, ale nie zakazem ustawowym, tylko zakazem społecznym. My oduczeni jesteśmy reagowania na pewne zło, które się dzieje wokół nas. Tu był przywołany przykład bitych dzieci. Proszę zauważyć, że właśnie to, co się wydarzyło w ostatnich trzech pokoleniach, spowodowało, że ludzie widząc, że w rodzinie gdzieś bite jest dziecko, mówią, a to państwo, to instytucje, które są odpowiedzialne, powinny zareagować, nie ja, prawda? My oduczeni jesteśmy takiej reakcji społecznej i wyrugowano z naszego życia coś, potężną broń, jaka jeszcze w przeszłości funkcjonowała, mianowicie ostratyzm. Jeżeli ktoś działa źle, to wykluczam cię z mojego otoczenia, z tego lokalnego społeczeństwa. Czyli taki nacisk społeczny, taka społeczna kontrola. I to jest znacznie skuteczniejsze niż szczegółowe regulowanie. Proszę zauważyć, że ci prawnicy, którzy teraz tak silnie pracują nad tą ustawą, mogliby pracować znacznie, znacznie efektywniej, próbując coś innego robić, a nie zajmować się tego typu drobiazgami. Pani profesor Małgorzata Balwicka-Szczyrba, pani profesor, sądzi pani, że ten zakaz palenia, o którym dziś rozmawiamy, w samochodzie przy dziecku trafi do ostatecznej wersji ustawy? Ja jestem pewna, że trafi, albowiem to są tak ważne sprawy z punktu widzenia społecznego, dobro dziecka, ochrona praw dzieci. A ten pomysł spodobał się w ministerstwie? Na razie jest procedowany. Tak, na razie jest procedowany. Ale ja chciałabym tu ewentualnie się ustosunkować. Ja po pierwsze chciałabym bardzo wyrazić swoje zadowolenie, że jednak pan profesor jako przedmówca z zasady popiera zakaz. Ale społeczny, ale co do zasady, tak? Tak, ja bym to chciała właśnie nawiązać do tej odpowiedzialności. Palacze nie są wolni w swoich wyborach. Palacze, będąc uzależnieni, nie zawsze myślą w kategorii, czy dziecko, które wiozę, na pewno będzie bezpieczne pod względem zdrowotnym. I tutaj trzeba jednak pokazać, jak jednak nastąpiła wielka rewolucja w 2010 roku, gdy wprowadziliśmy zakazy palenia w miejscach publicznych, do której to rewolucji przyczynił się tak istotnie profesor Jacek, który też tutaj się wypowiadał. Tak. Jednak nastąpiła zmiana mentalności społecznej i myślę, że to będzie ten bardzo dobry owoc proponowanej przez nas zmiany i ja tutaj oczekuję samych dobrych rezultatów. Tylko jak bardzo kosztowny, my nie patrzymy na coś, co ekonomiści nazywają kosztem alternatywnym. A koszty opieki zdrowotnej, koszty leczenia, potem dzieci, tu był też głos pediatry, z którym ja jak najbardziej się zgadzam, to jest duża skala chorób, które potem będą leczone też na koszt państwa. No wie pani profesor, to wynika z tej historii z cywilizacji zachodniej, że i Polski między innymi, że uważa się, że opieka zdrowotna jest bezpłatna. Jeżeli by, co to jeden z przedmówców powiedział, musielibyśmy partycypować w kosztach leczenia mojego i dzieci i mojej rodziny, to wtedy całkiem inna sytuacja była. No tak, i pewnie to... Ale w Polsce mamy taką akurat służbę zdrowia, jaką mamy i taką właśnie opiekę. No to trzeba zmieniać inne prawo wyższego rzędu, prawo, to co powiedziałem, bardziej ogólne powinno być, a nie szczegółowe, a nie zajmować się tego typu drobiazgami, które naprawdę nie jest to na pewno rozwiązane. Profesor Małgorzata Balwicka-Szczyrba, profesor Witold Kwaśnicki, dziękuję państwu bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia, proszę państwa, życzę, a my usłyszymy się w piątek po 16:00. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. To co najpiękniejsze wiosna, czyli wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na antenie Trójki retransmisja tego wydarzenia. O 16:00 swingowe standardy w porywającej interpretacji The Pupini Sisters z towarzyszeniem Pasadena Ruff Orchestra.